بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. موسى علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ فرعون ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا اور مزید سرکشی کرے گا. قال، اللہ نے فرمایا، لا تخافا، تم دونوں ڈرو مت، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع وارا، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. فأتياه، اس کے پاس جاؤ، فقولا انا رسول ربک، تو ان سے کہو کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے عذاب کر کے، ان کو ستاؤ مت. قد جئناک بآیت من ربک، ہم تیرے رب کے پاس سے نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدى، اور سلامتی اسی پر ہو، اسی پر ہے جو ہدایت کے راستے پر چلے. انا قد اوحی الینا، بے شک ہمارے پاس وحی آئی، ان العذاب علی من کذب وتولى، کہ سزا اسی کو ملے گی جو جھٹلائے اور منہ موڑے. قال، فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک مخصوص بناوٹ دی. ثم ہدا، پھر اس کو ہدایت عطا فرمائی. قال، فرعون نے کہا، فما بال القرون الاولی، پہلے لوگوں کی حقیقت کیا ہے، گزرے ہوئے لوگوں کی حقیقت کیا ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھولتا بھی نہیں اور میرا رب بھیجتا بھی نہیں. الذی جعل لکم الارض مہدا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وسلک لکم فیہا سبلا، اس نے تمہارے لیے راستے چلائے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، اور تو ہم نے اس کے ذریعے نکالا تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات. کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو، چوپایوں کو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور معجزات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر اور بھی انعامات کیے ہیں اور بار بار آزمائشوں سے بھی گزارا ہے. وَفَتَمَّا كَفُتُونَا، کئی بار آزمائشوں سے بھی جنہ گزارا ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں اس کو نقل کیا. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا ہے، اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کو تفصیلاً جنا ذکر کیا. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت، اس آیت کی کیا تفسیر ہے کہ اللہ نے فرمایا، وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا، ہم نے آپ کو بار بار آزمائشوں سے گزارا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا، یہ تو بہت گندی بات ہے، آپ ایسا کرو کسی صبح آ جاؤ، وقت زیادہ ہو تو میں آپ کو سناؤں گا. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں صبح سویرے چلا گیا تاکہ جو بات انہوں نے مجھ سے وعدہ کی تھی وہ پورا ہو جائے. میں نے کہا کہ حضرت آپ وہ حدیث سنائیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ایک دن فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری اولاد میں پیغمبر اور بادشاہ بھیجتا رہوں گا، تو اس وعدے کے مطابق تو ان کی اولاد میں جنا بادشاہ اور پیغمبر آنا چاہیے. تو ایک درباری نے کہا کہ ہاں بالکل ہی بنی اسرائیل ابھی اسی انتظار میں ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایک طرح جنا نبی آئے گا جو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بادشاہ بچائے تمہاری ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا. وہ پہلے وہ سمجھتے رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہی جنگوئے کے وعدہ ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے وفات کے بعد وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ایک اور جن جلیل القدر نبی آئے گا اور یہ مصر کی جو حکومت ہے وہ آپ سے چھین لے گا. فرعون نے کہا پھر اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. چنانچہ وہ فرعون کے ساتھ بحث مباحثہ چلتا رہا، آخر میں انہوں نے یہ بات طے کر لی کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کسی جنا لڑکے کو چھوڑتے ہی نہیں، ان میں جیسے لڑکا پیدا ہوگا ان کو قتل کر دے جائے تاکہ ان کی قوت بھی ختم ہو جائے اور ان میں کوئی جنا مطلب لڑکا بھی پیدا نہیں ہوگا، پیغمبر بھی پیدا نہیں ہوگا، تو ہماری جنا یہ حکومت محفوظ ہو جائے گی. چنانچہ کچھ عرصے تک تو وہ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا گیا باقاعدہ اس کے لیے تختہ بنایا گیا اور وہ اسی تفتیش میں لگے رہتے تھے کہ کسی بنی اسرائیلی کے گھر لڑکا پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو گیا اسی ماں باپ کے آنگن کے سامنے قتل کر دیا، اس بڑا ظلم کیا اس نے کافی عرصے تک. اچانک ان کو خیال آیا کہ اس طریقے سے تو بنی اسرائیل کے مرد سارے ختم ہو جائیں گے، بوڑھے مر جائیں گے اور جناب بچوں کو ہم جناب پلنے نہیں دیں گے، تو یہ ہمارے کام جتنے مشقت والے کون کرے گا. آپس میں پھر مشورہ کیا بھئی کیا کرے، اس کا علاج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کر دے کہ ایک سال ان کے بچوں کو قتل کریں گے، ایک سال چھوڑیں گے. اب یہ مرد اتنے ہوں گے کہ معمولی سے ہوں گے، ہمارے کام تو کرتے رہیں گے لیکن ان کی قوت اتنی نہیں بڑھے گی کہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن. لہذا اب ایک سال بچوں کو قتل کرتے تھے، ایک سال چھوڑ دیتے. جس سال بچوں کو چھوڑ رہے تھے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو، تو بالکل جنا اس میں جنا فرعون نے بچوں کو جنا قتل کرنے کی وہ حکم نہیں دیا تھا، اجازت تھی بھائی. اور جس سال پھر دوبارہ بچوں کو قتل کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا. اب اس کی جنا ماں بڑی پریشان، بچہ پیدا ہوگا اگر لڑکا ہوا تو یہ تو جنا میری آنکھوں کے سامنے مار دیں گے. اللہ نے اس وقت دل میں جنا یہ بات ڈال دی کہ یہ جنا لڑکا پیدا ہوگا آپ اس کو جنا ڈال دیجئے گا دریا میں، اللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد واپس تمہیں جنا اس کو لوٹائیں گے. ماں کا دل مطمئن ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرعونی دستے سے ان کو جنا بچا لیا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ پہلی آزمائش تھی، اللہ نے موت کے منہ سے جنا موسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا، ماں نے اس کو بند کر دیا بکسے میں جنا لکڑی کے دریا میں بہا دیا. دریا میں بہانے کے بعد ماں انتہائی پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو شیطان نے اور پریشان کرنا شروع کر دیا. جب انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہے تو پیغمبر کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن عام آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ پھر دین کی بات و شریعت کی بات بھی بھول جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیچاری وہ اللہ کا جنا وہ وعدہ وہ الہام بھول گئی. شیطان نے بڑا پریشان کیا کہ اپنے سامنے اگر رکھتے تو چلو وہ قتل بھی کر لیتے لیکن تمہاری تو تسلی تو ہوتی، اب تو پتہ نہیں کیسے درندے کائیں گے، مچھلیاں کائیں گی، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا. بڑی پریشان قریب تک وہ اس راز کو افشا کر دی کہ میں نے بچے جنا بہایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو تام کر دیا. ادھر وہ بکسر دیے دینا جو فرعون کا محل جس طرف تھا, وہاں کی لونڈیاں کنیزیں وغیرہ آتی تھی, وہاں کپڑے دھوتی تھی وغیرہ, انہوں نے جناب دیکھ لیا بکسہ ہے تو جناب اٹھا لیا, آپس میں مشورہ کیا, کھولے, انہوں نے کہا کہ کھولنا نہیں چاہیے, اگر کچھ رقم وقم یا کوئی قیمتی چیز ہوئی تو یہ لوگ یہی ہمیں کہیں گے کہ بھی تم لوگوں نے اس سے کچھ کم کیا ہے, اس کو ایسے ہی لے جاتے ہیں. اندر لے گئی, فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ, اس نے جب کھول کے دیکھا تو اس میں بچہ ہے, اتنا خوبصورت بچہ, دیکھتے ہی جناب گویا کہ اس سے پیار کرنے لگی, اتنا چھوٹا بچہ, اللہ نے اس کے اندر کشش اتنی رکھی تھی کہ وہ بالکل جیسے اپنا بچہ ہوتا ہے ماں اس سے پیار کرتی, اس طرح پیار کرنے. تو اسی وقت جناب وہ فرعونی دستہ پہنچ گیا, ان کو پتہ چل گیا فرعون کے گھر میں کوئی بچہ آ گیا ہے, اور انہوں نے تو نشانی سے پہچان لی کہ تو بنی اسرائیلی ہے, انہوں نے کہا میں دے دو قتل کر دوں. اس نے کہا کہ بھئی دیکھو قتل کرنے سے کیا ہوگا, ایک بچے سے بنی اسرائیل کی قوت کتنی بڑھ جائے گی. حضرت آسیہ نے کہا کہ ایک بچہ اگر پل گیا تو اس سے بنی اسرائیل کتنے بڑھ جائیں گے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر بھی میں فرعون سے اجازت دلواتی ہوں. تو فرعون کے پاس گئی, کہا کہ دیکھو اتنا خوبصورت بچہ ہے, آپ اس کو جنا اجازت دے دے کہ یہ جنا اس کو چھوڑ دے, میری آنکھوں کی ٹنڈک بنے گا تمہاری آنکھوں کے بھی ٹنڈک. اس نے کہا کہ تمہاری بات تو سمجھ میں آتی ہے, تمہاری آنکھوں کی ڈنڈا ہوگا میرے نہیں ہے, میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے, سروکار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ کہہ دیتا کہ ہاں تیری طرح میری آنکھوں کا بھی ڈنڈک بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دے, نہیں ہوا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر قتل سے بچایا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ دوسری آزمائش تھی, دوسرا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے منہ سے جنا ان کو نکال دیا. پھر اب جنا ان کو جب دودھ پلایا, کسی کا دودھ وہ نہ پیے, اب وہ رو رو کر جنا گوئے کہ بالکل بے حال ہو رہے ہیں, کبھی ایک عورت دوسری عورت سینکڑوں عورتوں نے وہ کر دیا, کسی کا دودھ نہ لے. پھر جنا حضرت آسیہ نے کہا کہ بھئی اس کو لے جاؤ بازار کی طرف, مختلف مجموعوں میں کوئی بھی خاتون مل جائے جس کا یہ دودھ پینے لگے تو اس کو جنا لے آؤ, اس کو جتنا معاوضہ ہم دیں گے. ابو کنیزے اس کو جنا پورا جمگٹا لے کر گھوم رہی ہیں, کوئی عورت مل جائے جو اس کو دودھ پلائے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا, بہن سے اپنی بیٹی سے, موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ ذرا پتہ کرو کہ اس بچے کا, اس بچے کا کیا ہوا, مر گیا, مچھلیوں نے کہا, درندے نے کہا, کیا ہوا اس کا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے. وہ بار بشاری جنا گھوم رہی, دیکھا تو جمگٹا ہے. اس نے جب جانور دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹا بچہ ہے, اور عورت ایک پوچھ رہی بھائی کوئی خاتون ہو تو اس کو دودھ پلائے. اس کو بات سمجھ میں آ گئی, اس نے کہا کہ یہاں پر ایک خاتون ہے, میرے خیال میں اس کا دودھ یہ نہیں پی لے گا, اور وہ بہت پیار محبت سے اس کو رکھے گی. انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی کہیں اس کا بچہ تو نہیں ہے, تم لوگ بنی اسرائیل ہوتے اس کا بچہ تو نہیں ہے, تم لوگوں نے چھپا کے وہ کیا ہے, تم نے کیوں کہا کہ پیار محبت سے رکھے گا. اس نے کہا میرا مقصد یہ تھا کہ فرعون کا جنا بیٹا ہوگا, یہ فرعون کے دربار میں آنا جانا اس کا ہو جائے گا, مال و متاع ملے گا, کافی فائدے ہوں گے اس سے, تو ان فائدوں کی وجہ سے, منافع کی وجہ سے وہ بہت ذرا خیرخواہی کے ساتھ جنا اس بچے کو رکھے گی, میرا مقصد یہ تھا. تو وہ جنا ذرا مطمئن ہو گئی. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تیسرا موقع تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت سے بچایا. پھر اس کے بعد جنا اپنی ماں کو لے آئی, اور انہوں نے جیسے دودھ پلا وہ پینے لگا. وہ کنیز ہے, وہ خواتین بڑی خوش ہوئی, حضرت آسیہ کو اطلاع دے دی کہ بھائی نہ وہ بچہ جنا دودھ پینے لگا, وہ بڑی خوش ہوئی, ان کو لے آؤ. دربار میں جب اس کو لے آئے, اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی وہ مطمئن ہو گئی. اب اس کو جو اللہ نے دل میں بات ڈالی تھی وہ یاد آ گئی, اس کو تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بیٹا واپس کرے گا, لہذا وہ اس نے خودداری سے کام لیا اور فرعون کی بیوی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں رہوں گی, میں اپنے گھر میں رہوں گی, آپ کے بچے کو جو میں پالوں گی. اس نے کہا کہ اصل میں مجھے اس بچے سے بہت پیار ہے. حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے اس بچے سے اتنا پیار ہے, اتنی محبت ہے, میں اس کو آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے, تم یہی رہو, جتنا پیسہ چاہتی ہوں تمہیں دیں گے لیکن تم یہی رہو. اس نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں رہتے, اگر تم چاہو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کو انتہائی خیرخواہی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رکھوں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، البتہ رکھوں گی اپنے گھر میں. وہ مجبور ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک جو وظیفہ مانگو ہم تمہیں دیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں آ گئی، اپنے بیٹے کو لے آئی اور اس کو جو نا بالکل کھلم کھلا جو نا دودھ پلانے لگی، جو نا اس کو رکھ دی، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا، اس کو وظیفہ بھی ملنے لگا. اس کے بعد جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو حضرت آسیہ نے کہا کہ بھائی ہم چاہتے کہ اپنے بچے سے ملاقات کر لیں، آپ آ جاؤ کسی دن. میں کہا ٹھیک ہے میں کسی دن لے آؤں گی. اس نے اپنے پورے دربار میں جو نا بتا دیا سب کو کہ بھائی ہمارا بچہ آ رہا ہے، تم سب نے جو نا میں دیکھتی ہوں سب نے اس کو تخت تحائف دینے ہیں، اور میں خود دیکھوں گی کہ تم کیا کرتے ہو، کتنا اکرام و اعزاز کرتے ہو. لہٰذا جتنی لون لیا تھی، جتنے درباری تھے، وزیر مشیر وغیرہ جتنے بھی تھے، سب نے اپنی طرف سے بڑے بڑے تخت تحائف وغیرہ لا کر وہ جمع کر دیے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لانے لگی اس کی ماں، ان کو تخت تحائف دینے لگی، اتنے تخت تحائف تو بالکل چھپا دیا. پھر حضرت آسیہ کے پاس جب پہنچا دیا تو حضرت آسیہ نے اپنی طرف سے بہت سے تحفے دے دیے. پھر جن اس نے کہا کہ میں فرعون سے بھی تحفے دلاؤں گی، فرعون کے پاس لے گئی اور فرعون نے اپنے گود میں لے لیا. اب بچہ ذرا بڑا ہو گیا تھا، کچھ مہینوں کا ہو گیا تھا، تو فرعون نے جب اس کو پیار کرنے لگا تو اس نے داڑھی سے پکڑ کر اس کو جو ہے نیچے جھکا دیا. اب اتنا چھوٹا سا بچہ تھا، اتنی طاقت کہ وہ جو ہے داڑھی سے پکڑ کر اس کو نیچے جھکا دیا. تمام درباریوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ سے کہا تھا یہی وہ بچہ ہے، اس نے تمہیں زمین کی طرف جھکا دی، یہی تمہیں گرائے گا. اس نے کہا بلاؤ ان لوگوں کو جو بچوں کو قتل کرتے، اس کو قتل کر ختم کر. حضرت آسیہ بیچ میں آگے، اس نے کہا کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ کون ہے کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ تم فرعون ہو اتنے بڑے آدمی، اس کے سامنے تو نوتی اور انگارے رکھو، اس میں یہ تمیز نہیں کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رکھو، اس کو امتحان لینا ہے. اس کے جن ایک طرف انگارے ایک طرف جن موتی رکھ، اس کے سامنے جب دونوں رکھ دیے تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہونے والے تھے، وہ تو عام بچوں سے جن الگ تلگ تھے. پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے اتنا شعور عطا فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر تمیز کر سکتا ہے. اس نے شروع سے جن موتیوں کی طرف جنہیں ہاتھ بڑھانا شروع کیا، جبرائیل امین نے آ کر اس کا ہاتھ ڈال دیا انگاروں پر، انگارے اس نے اٹھا دیے تو فرعون نے خود جھٹ سے جنہیں اس کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے. یہاں پر یہ روایت میں نہیں ہے کہ اس نے منہ میں ڈالے کہ نہیں، البتہ دوسری جگہ مفسرین نے لکھے کہ اس کو منہ میں ڈالے تھے جس کی وجہ سے ان کو لکنت ہو گئی تھی، لیکن یہاں اس روایت میں نہیں ہے. انہوں نے گرا دیا، فرعون نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا چھوٹا بچہ بچپنے کی وجہ سے کیا ہے، معاف کر. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک اور آزمائش، ایک اور موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت کے منہ سے نکال دیا. پھر اس کے بعد جو نا وہ سارے تحفے تحائف اس کی ماں کو دے دی کہ سب تمہارے ہو گئے، اس کو رکھو. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بالکل شہزادوں کی طرح پالا پوسا، جو نا وہ جوان تھا، جوان ہوا اور بالکل چونکہ وہ بنی اسرائیل میں پلا تھا، بنی اسرائیل سے جو نا ویسے ان کو محبت بہت تھی، اس کی وجہ سے چونکہ وہ شہزادہ تھا فرعون کے بیٹوں کی طرح تھا، تو پہلے فرعونی جو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم اور ستم کرتے تھے اب وہ ذرا کم ہو گئے. اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جنا تعلیم و تربیت سب بالکل شہزادوں کی طرح اس کی ہو گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ جناب وہ شہر میں آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، کوئی نہیں تھا، سنسان گلیاں ولیاں بالکل خالی تھی. دیکھا تو ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی فرعونی وہ لڑ رہے ہیں. وہ قبطی کچھ ظلم کر رہا تھا جو فرعونی تھا، وہ بنی اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا تھا. اس نے جا کر دونوں کو سمجھایا، لیکن وہ قبطی جو تھا فرعونی وہ نہیں سمجھ رہا تھا، وہ ظلم کر رہا تھا اس کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا کہ تم کیوں جنا وہ کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو. مکہ جب اس کو لگا وہ مر گئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا ہاتھ ہے اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ مکے سے آدمی مر جائے گا. فوراً پریشان ہو گئے تھا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، یہ تو میرا تو ارادہ ایسے نہیں تھا، نیت نہیں کر. فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگا. البتہ کسی نے دیکھا نہیں، بنی اسرائیل بھی چپ کر گیا، یہ بھی. کسی کو پتہ نہیں چلا. پھر موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ فرعون تک بات پہنچی کہ نہیں, وہاں پر دیکھا تو فرعون تک تو بات پہنچ گئی ہے, اور اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ کسی بنی اسرائیلی نے اس فرعونی کو مارا ہے. وہاں پر قتل بہت بڑی بات تھی, پورے شہر میں ایک ہنگامہ تھا کہ بھائی فرعونی کو قتل کیا ہے, ان بنی اسرائیل سے انتقام لینا ہے, سخت انتقام لینا. فرعون اس وقت جو تھا سب کچھ تھا, لیکن یہ ناانصافی نہیں کرتا تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, میں تمہارا بادشاہ ہوں, تمہارا آدمی ہوں, لیکن تم پہلے آدمی دیکھو, گواہی لاؤ, جس نے قتل کیا ہے اس سے میں ضرور انتقام لوں گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ایسے جنا بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دو, ظلم شروع کر دو, ایسا نہیں. لہٰذا وہ جنا گلی کوچوں میں پھیل گئے کہ بھائی قاتل تلاش کرو, کہیں سن بن مل جائے کس نے قتل کیا, فوراً پکڑو. اگلے دن جنا موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے. پھر جنا کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی مجھے اسے چھوڑاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کو کل کے واقعے سے اتنے ٹینشن میں تھے, پریشان تھے کہ میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے, یہ کتنی بڑی نادانی ہو گئی ہے. وہ اس سے پریشان تھے کہ دیکھو پھر لڑ رہا ہے, اس پر بھی غصہ آیا کہ جھگڑالو آدمی ہر ایک سے لڑتا ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اب کسی سے اس کو چھڑائے, لیکن اس کو بھی ذرا سمجھایا کہ بھائی آپ بھی روزانہ لڑتے ہو کسی سے, کوئی کام نہیں ہے تمہارا بغیر لڑائی کے. اب وہ بنی اسرائیل ڈر گیا کہ کل تو کسی کو مکہ مارا تھا, شاید آج مجھے مکہ مارے. بس خوف کی وجہ سے اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ موسیٰ تم نے کل ایک آدمی کو مار چکے ہو, اب مجھے مارنا چاہتے ہو, کل تو تم نے قتل کر دیا, آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, یہ تو دادگیری ہوئی. بس جیسے وہ دوسرے فرعونی نے بات سنی وہ فوراً بھاگا اور فرعون سے کہا کہ بھائی وہ بندہ تو موسیٰ علیہ السلام نے قتل. اب تو جو فرعونیوں کو پتہ چلا وہ پورا جنا وہ آگے جو بڑا راستہ تھا, روڈ تھا, سڑک تھی, اس کے اوپر بھاگتے ہوئے آ رہے, کسی طریقے سے اس کو پکڑ کر کے فوراً قتل کر. اتنے میں جنا ان کا ایک خیر خواہ تھا, ان کا دوست تھا, جان پہچان والا ہوگا, اس نے گلی کوچیوں میں سے جنا سوئے کی شارٹ کٹ نکل کر اس کو بتایا کہ لوگ تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہے, فوراً یہاں سے بھاگو. اب موسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک شہر سے باہر نکلے بھی نہیں تھے, وہ پریشان ہو گئے کدھر بھاگو, لیکن نکلنا تو تھا, ایک طرف نکل گئے اور دل میں یہی تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ جنا کسی جنا صحیح جگہ کی طرف لے جائیں گے. چلتے گئے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کدھر جا رہا ہوں. چلتے کئی دن تک انہوں نے سفر کیا, یہاں تک کہ مدین پہنچ گئے. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح جا رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے رہے یہاں تک مدین پہنچا دی. یہ ایک اور موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنا بچا دیا, جنا موت کے منہ سے نکال دیا, ورنہ اگر کچھ دیر وہاں ٹھہرتے تو لوگ تو اس کو قتل کر دیتے. اس کے بعد شعیب علیہ السلام تک پہنچے, یہ مدین پہنچے, اس نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ جنا اپنی بکریوں کو جنا وہ پانی پلا رہے ہیں, سب پورے جنا ہر چرواہا آ رہا ہے, لیکن ان سے ذرا دور دیکھا کچھ فاصلے پر دو خواتین ہیں, بچیاں ہیں, وہ جنا بکریاں پانی کی طرف آ رہی ہیں, وہ لوگ روک رہی ہیں. انہوں نے قریب جا کر پوچھا کہ بھائی آپ کیوں روک رہے ہیں, ان کو پانی کیوں پینے نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ اصل میں جنا ان لوگوں سے تو ہم مزاحمت نہیں کر سکتے, یہ لوگ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ ہوتے ہیں, جو بچہ کچھ ہوتے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں کیونکہ ہم یہ پانی نکال سکتی نہیں ہے, تو ان کا بچا ہوا پلاتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کنویں سے جو ہے خود پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو پہلے پہلایا, ان کو کہا وقت تم جاؤ, وہ بہت پہلے چلی گئی. ان کے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے, اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تو ایک پردیسی غریب آدمی ہوں, غریب الوطن مسافر آدمی, اور اب مجھے کسی جنا اچھے ٹھکانے میں مہمان نوازی میں رکھ دے, میں بڑا پریشان ہوں, محتاج ہوں. وہاں پر وہ بچیاں جو گئی ہے تو ان کا باپ بوڑھا تھا, انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ آج جلدی آ گئے. انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک مسافر آدمی تھا, اس نے جنا ہماری بکریوں کو دودھ اور پانی پلا دیا. تو اس نے کہا بلاؤ اس کو, اس نے اتنا بڑا احسان کیا, نیکی کی, تاکہ اس کو جنا معاوضہ دے دے. جب ان کو بلا کر لے آئیں, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا بھائی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ سنا کہ میں جس طرح بھاگ کے آیا ہوں. انہوں نے تسلی دی وہ شعیب علیہ السلام کہ آپ ایسا کریں کہ بالکل یہاں پر بے خطر بے کٹ کے رہیں, یہاں پر فرعون کی حکومت نہیں ہے, یہ فرعون کی حکومت سے باہر جگہ ہے, آپ آرام سے اطمینان سے رہیں. پھر اپنی بچی نے اس سے کہا کہ ابا جان اس کو آپ کام کاج کے لیے رکھیں, میرے سے بھی ضرورت ہے ایک آدمی کی, یہ جنا طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے تو اس کو رکھ لیجئے. تو باپ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم آئے تو کئی کئی گم میں جو وہ ڈول نکالتے ہیں یا وہ جو پانی نکالتے ہیں وہ اس نے اکیلے جنا کام کر دیا, تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی جنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی قوت دی ہے. اور امانت داری اس طرح ہم نے پتا کی کہ جب اس نے مجھے دیکھا, میں بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھتی آنکھیں نیچے کر دی, جب تک میں نے پوری بات نہیں بتائی اس نے آنکھیں نہیں اٹھائی. پھر میں نے اس سے کہا کہ چلو ہمارے گھر چلیں, تو یہ کہنے لگے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں اور مجھے پیچھے سے راستہ بتا دی جائیں, میں آپ کے گھر جاؤں. تو میں سمجھ گئی کہ یہ جنا اللہ تعالیٰ نے اس کو امانت کی بڑی صفت دی, تو اس کے بعد بڑے خوش ہوئے. پھر ان سے کہنے لگے کہ بھائی جنا آپ ہمارے یہاں مہمان رہے. پھر ان سے کہا کہ اگر آپ میرے پاس رہیں, میں بوڑھا آدمی ہوں, آپ میری خدمت کریں, تو اس سے یہ ہو کہ 8 سال تک آپ میری خدمت کریں گے تو اس شرط پر میں آپ کو اپنی بچی نکاح میں بھی دے دوں گا اور جنا گوئی کی کچھ پکڑیوں مکڑیاں جو آپ کی قسمت ہے وہ بھی دوں گا, اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید 2 سال خدمت کریں گے تو آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا, وہ اچھا ہوگا اور بھی اچھا ہوگا 10 سال تک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, تو مجھے بھی ٹھکانے کی ضرورت ہے, میں آپ کی خدمت کروں گا 8 سال تک, ہاں البتہ اگر میں 10 سال پورے نہ کر سکوں تو میرے اوپر زبردستی نہیں ہوگی, اگر کروں تو یہ میرا اپنا جن اختیار ہوگا, اپنے احسان ہوگا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگے, ان کی بکریاں چرانے لگے. شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کا نکام سے کرا دیا, 10 سال تک وہاں رہے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے وہاں پر, جن اس کے بچے بھی ہوئے اور مطلب یہ کہ کافی عرصے تک رہے, تو اس کے بعد وہاں سے جنا انہوں نے اجازت لے لی کہ اب مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں اپنی والدہ سے ملوں, بہن بھائی ہیں ان سے ملوں. شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی, اپنے بچوں کو بیوی کو لے کر جنا چلے وہاں سے. جب یہ وہاں پر راستے میں آتے آتے میدان طوا تک آئے ہیں اور کوئی طور تک پہنچے ہیں, تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے میدان طوا میں جن ایک درخت ان کو دکھائی جس پر اللہ تعالیٰ کے انوارات پڑ رہے ہیں. رات کا وقت تھا, سردی کی راتیں تھی, ادھر جنا بچے کی پیدائش کری, اور ادھر سے جنا راستہ بھی جنا گوئے کی بھٹک گئے, راستہ بھی بھول گئے, اور ادھر جنا ان کو جنا سردی بھی لگ رہی ہے. اس وجہ سے انہوں نے جنا وہ درخت جب دیکھا تو وہ سمجھے کہ کوئی آگ جلا رہا ہے. زیادہ گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر رہو, میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں, راستے کا بھی پوچھ لوں گا. وہاں جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, معجزات عطا فرمائے, اور جنا حکم دے دے کہ اب تم نے فرعون کے پاس جانا ہے, ان کو دعوت دینی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں تو ان کا مجرم ہوں, ان کا ایک آدمی میں نے قتل کیا ہے, تو ایسا نہ کہ مجھے جاتے ہی مجھے پکڑ کر کے قتل کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم ان کو یہ قدرت ہی نہیں دیں گے. پھر جن حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش کے, اور حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ کا بھائی پیغمبر ہے, اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بھی پیغمبر بنایا, اب وہ آ رہے ہیں, آپ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کریں. چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا, آگے گھر, اور دونوں گئے جناب فرعون کے پاس. فرعون کے دربار میں اجازت مانگی, ان کو اجازت نہیں ملی. کافی دیر کے بعد ان کو اجازت ملی, کئی پردوں سے جنا گزرتے ہوئے جنا فرعون کے پاس گئے, ان کو دعوت دی کہ بھئی ہم اللہ کے جنا نبی اور رسول. انہوں نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے, تم کس رب کی باتیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا رب وہ ہے جیسے قرآن نے فرمایا کہ ہر چیز کی جنا خاص بناوٹ انہوں نے رکھی ہے, انسان کی اپنی شکل ہے, ہر جانور کی جنا اور چرندے پرندے درندے ہر چیز کی اپنی اپنی شکل صورت اس نے بنائی ہے, اور اسی کام اسی کے مطابق جو کام ان سے لینا اس کی صلاحیت بھی اس کو دی. پھر مختلف اس طریقے سے دلائل دیے. فرعون جلا جب بالکل لاجواب ہوا اس نے کہا کہ اچھا وہ پہلے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے باپ دادا جو گزرے ہیں وہ باپ کو ادھر ادھر کرنا چاہتے تھے. فرعون چاہتا تھا کہ یہ کہہ دے کہ بھئی وہ تو مشرک کافر تو گئے جہنم میں, اور صحیح بات تو یہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ جنا اب لوگوں کے جنا ذہن کو خراب کرنا چاہتا ہے. انہوں نے اسی انداز سے بڑے حکیمانہ انداز سے جواب دیا کہ اس کا پتہ بھی میرے رب کو ہے, ہر ایک آدمی کے اعمال کا عقیدے کا انجام کا پتہ میرے رب کو ہے, لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, میرا رب بھیجتا بھی نہیں ہے بھولتا بھی نہیں. پھر اور بھی دلائل دیے. اس نے کہا اچھا تمہارے پاس کچھ نشانی وغیرہ ہے؟ اس نے کہا ہے نا, لاٹھی پہن بھی وہ اتنا بڑا اشدہا بن گیا سانپ فرعون کی طرف لگتا, وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے پیچھے جنا تخ کے جنا چھپ گئے, پیچھے جنا چھپ گئے. کہا بھائی اس کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ, منتیں کرنے لگا خوف زدہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا, وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی. پھر اس کے بعد دوسرا جنا معجزہ دکھایا ہاتھ کا, فرعون بڑا خوفزدہ ہوا. ان کو کہا ٹھیک ہے آپ جام مشورہ کر. فرعون نے اپنی درباریوں سے جنا مشورہ کیا, کیا کرے یہ تو عجیب آدمی ہے, خوفزدہ کر دیے. تو درباریوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو جادوگر کرتے رہتے اس طرح, ہم بھی جادوگر لائیں گے ان کا مقابلہ کریں گے. پورے مصر میں جنا گھوم پھر کر سارے ہزاروں جادوگر جمع کیے اور مقابلے کے لیے ان کو بلایا. جادوگروں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم مقابلہ تو کریں گے لیکن اگر ہم غالب ہوئے ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کیا انعام اکرام ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی تم میرے مقربین بن جاؤ گے, میرے درباری وزیر مشیر بن جاؤ گے, سب میرے پاس رہو گے, بس میرے خاندان کے افراد بن جاؤ گے تو سب تمہارا, سب کچھ تمہارا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کے لیے انہوں نے جو ان کے عید کا دن ہوا کرتا تھا جشن کا دن یوم الزینہ, اس کو مقرر کیا کہ چاش کے وقت جو بالکل سورج خوب آب و تاب کے ساتھ سب کو جو سب کچھ نظر آئے اور کسی سے کچھ چیز پوشیدہ نہ ہو, اس طریقے سے مقابلے کے لیے دن مقرر کر. یہ روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا, 10 محرم کا دن تھا. جادوگر بھی آ گئے, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, لوگ بھی جتنے لوگ تھے سب آ گئے. مذاق میں یہ کہنے لگے کہ چلو اگر یہ جادوگر ہار گئے یہ ایمان لے آتے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے, مذاق کرنے لگے. بہرحال جادوگروں نے جب مقابلہ شروع کرنا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہلے جنا دکھائیں گے کچھ تماشا وغیرہ, ہم دکھائیں. کہا کہ نہیں آپ ڈالو جو کچھ کرنا. انہوں نے رسیاں لاٹیاں وغیرہ پھینکی تو ہزاروں سانپ بن گئے, سب جنا پورے میدان میں گھوم رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہا ہے, وہاں کے جو لوگ موجود تھے سب دیکھ رہے ہیں, عوام سب اتنے سانپ ہیں. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا خوفزدہ ہوئے, اس وقت خوفزدہ اس معنی میں کہ اگر میں نے لاٹھی پھینکی وہ بھی سانپ اور یہ بھی سانپ, لوگوں کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ حق اور باطل کیا, سب سمجھیں گے یہ بھی جادو کرے وہ بھی جادو کرے. چنانچہ تھوڑا سا جو خوف اور ڈر تھا دل میں, اللہ نے فرمایا کہ آپ خوفزدہ مت ہوا کرے, آپ لاٹھی پہن کے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا تماشا دکھاتے. لاٹھی پہن کے اس سے جو سانپ اور ایک بڑا اجدہا بن گیا, وہ صرف گھوم نہیں رہا تھا, وہ ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر میں پورا میدان صاف کر دیا, سب کچھ کھا لیا. اب ایک ہی سانپ گھوم رہا. جادوگروں نے ساحروں نے جب دیکھا وہ سمجھ گئے کہ یہ حقیقتاً سانپ, یہ وہ جو جادو والا سانپ نہیں ہے, جادو سے کسی چیز کے جنا حقیقت تبدیل نہیں ہوتی, وہ صرف آپ کو سانپ نظر آئے گا لیکن سانپ ہوگا نہیں, وہ رسی رہے گی, وہ ڈس نہیں سکتی, وہ کاٹ نہیں سکتی, وہ کچھ نہیں کر سکتی, یہ تو حقیقت سانپ مان گیا. وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے, وہ سمجھ گئے کہ نبی ہے اللہ کا سچا آدمی. انہوں نے سیدھا کر دیا اور اسی پر ایمان لیا, سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے. فرعون نے غصے میں کہا کہ تم ان کا ساتھی بن گئے ہو, لہذا جنا میں تم سب کو جنا پھانسی پر چڑھا دوں گا, یہ کر دوں, دم کیا دینے لگا. انہوں نے کہا آپ کچھ بھی کرے لیکن ہم جنا اب ایمان چھوڑیں گے نہیں. وہ ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام پھر جنا فرعون کو اس کی قوم کو دعوت دیتے رہے, کہ بھئی بنی اسرائیل کو آپ آرام سے آزاد کر دو، ایمان لے. اس نے کہا کہ نہیں کروں گا. اس کے بعد پیدے پہ ان پر اللہ تعالیٰ کی کئی آزمائشیں آئیں. کبھی ان کے جناب فصلیں تباہ ہو گئی، کبھی ٹڈی دل جناب وہ ٹڈیاں جناب آ گئے ان کے اوپر، اور کبھی جناب ان کے اوپر جناب گھن آ گئے، کبھی ان کے اوپر مینڈک آئے، کبھی جناب پانی خون ہونے لگا. یہ سارے جناب سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً جناب واقعات بتائے کہ کئی جناب نشانیاں ان کو دکھائی. ہر دفعہ جب عذاب آتا تھا تو لوگ تو فرعون کو دیکھتے تھے، بھائی تم خدا ہو، تم ہٹاؤ اس کو. فرعون موسیٰ علیہ السلام کی منت کرتا تھا کہ تم اللہ سے دعا کرو یہ ہٹ جائے، میں بنی اسرائیل کو چھوڑ دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، وہ عذاب ہٹ جاتا تھا، یہ نہیں چھوڑتا تھا، اپنے جناب وعدے سے مکر جاتا. جب بار بار ایسے ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر چلیں، آپ چلیں اور یہ بھی آپ کے پیچھے آئیں گے، لیکن ہم آپ کو نکال دیں گے، ان کو غرق کریں گے، دریا پر آپ لاٹھی ماریں گے، وہ تمہیں راستہ دے دیں گے، ان کو نہیں دیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، رات و رات نکل گئے. وہاں بحر قلزم کے پاس جب پہنچے تو صبح جب فرعونیوں کو پتہ چلا، وہ بھی جناب پورا لشکر فرعون لے کر ان کے پیچھے بھاگا. جب بالکل وہاں تک پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا، بھائی لاٹھی مارے جناب دریا پر. دریا پر لاٹھی ماری، اس میں جناب 12 راستے بن گئے، اور وہ 12 قبیلے ہر راستے پر الگ الگ روانہ ہو گئے. جب وہ نکل گئے، ادھر سے فرعونی بھی ان کے پیچھے آ گئی. جب پورا لشکر دریا میں پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا حکم دے، سارا کا سارا لشکر غرق ہو. بنی اسرائیل نے اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلایا، اللہ نے ان کے سارے دشمنوں کو ہلاک کر ایک ہی دفعہ میں ان کا دل ٹانڈا ہوا. لیکن یہ بنی اسرائیلی اتنے خوف زدہ تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پتہ نہیں فرعون بچ گیا ہے یا مر گیا، ہمیں یقین نہیں آ رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، تو پانی نے جناب فرعون کا لاش باہر پھینک دیا، سب نے دیکھ لیا کہ مر گیا، تو ان کو اطمینان ہو. یہ لوگ آگے چلے، جب آگے چلے تو ایک قوم کے پاس سے گزرے جو وہ لوگ بت پرستی کر رہے تھے، دائے کا پوچھ رہے تھے، اس طریقے سے پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا جیسا خدا اس طریقے سے ہمارے لیے بھی خدا بنائیں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ظالم لوگ ہو، ابھی تو اللہ نے تمہیں جنہیں نجات دی ہے فرعون کے جناب غلامی سے، تم اللہ کو بھول گئے، اب کسی اور خدا کو بنانا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو خدا کہنا چاہتے ہو، کفر و شرک کرنا چاہتے ہو. بہرحال انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، ڈبتے خاموش ہو گئے، آگے چلے. پھر ان کو ایک جگہ بٹھایا، یہ کہا کہ میرے باپ حضرت ہارون علیہ السلام کے نا وہ تمہارے امیر ہوں گے، انہی کی بات ماننا، جیسے وہ کہے ویسے کرنا، میں ایک مہینہ جنا جاؤں گا اللہ کے پاس، پھر تمہارے پاس آؤں گا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک مہینہ مسلسل روزہ رکھیں، اس کے بعد آپ کو کتاب ملے گی، تورات کتاب ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا مسلسل ایک مہینے تک، نہ دن کو افطار کیا نہ رات کو، مسلسل ایک مہینے تک بغیر چائے پیے وہاں بیٹھے رہے. اس دوران جب وہ ان کا وقت قریب ہوا جناب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، تو انہوں نے سوچا کہ جناب میرے منہ سے جو بو آ رہی ہے بھوک کی وجہ سے، اے سنو کہ یہ تو بے ادب ہو گیا اللہ سے بات کرتے وقت. انہوں نے وہاں جنگل کی کسی گھاس وغیرہ کا مسواک بنا کر خوب جناب دانتوں کو صاف کیا، اس بو کو کم کر. جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے افطار کیوں کیا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گئے. ہم نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو اس لیے مسواک کیا تھا کہ یہ بو کم ہو جائے، آپ سے ہم کلام ہوتے وقت بے ادب بھی نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے یہ تو ہمیں مشک سے بو سے جو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے. اسی کے اب آپ یہی کریں کہ 10 دن مزید جنا روزے رکھ کر جنا آپ آ جائے، تب آپ کو کتاب ملے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن مزید وہ کر دی. ادھر سے جنا یہ لوگ جب انتظار میں تھے کہ ایک مہینے کے بعد وہ آئیں گے، وہ نہیں آئے. اب وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے فرعونیوں سے جو چیزیں لی ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لہٰذا ایک گڑا کھود کر کہا کہ سب چیزیں، برتن ہے، زیور ہے، جو بھی اس میں ڈال دو، سب کو ڈال دیا، اس کو جلا دیا. ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا، وہ ان کے قوم کا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ ہو گیا تھا. وہ کسی جنا گوسا پرست اور بچڑا پرست جنا قوم تھی، انہی میں سے تھا کوئی آ گیا تھا. اس نے جب ریلین کو دیکھا کہ وہ جہاں پر جنا وہ پاؤں رکھتا تھا یا ان کا گوڑا پاؤں رکھتا تھا، وہاں پر زمین سے جنا سبزہ اٹھ آتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس مٹی میں ضرور کوئی تاثیر ہوگی. اس نے وہ مٹی اپنے پاس محفوظ کر دی. ہارون علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس کیا ہے، اس گڑے میں پہن دو. اس نے کہا کہ میرے پاس تو جبرائیل امین کی جنا پاؤں کی نیچے کی مٹی ہے، میں ہی نہیں پہنوں گا. میں کہا نہیں، تو جو کچھ پہن دو سب نے، سب کو جنا پہن دیا، تم بھی پہن دو. تو اس نے کہا کہ میں اس وقت اس کو پہن دوں گا، لیکن جس نیت سے پہن دوں گا تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس نیت کو پوری کر دے. ویسے کر دے. ہارون علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ جس نیت سے یہ جنا پھینک رہا ہے، آپ اس کی جناب کی نیت اور اس دعا کو قبول کر لیں. لہذا اس نے پھینک دی، اس نے پھینک دی. اس نے کہا کہ آپ نے دعا کر دی. کہا میں نے دعا مانگ لی. اس نے کہا کہ میں نے اس نیت سے پھینکی ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے پھینکا اس سے اللہ تعالیٰ بچڑے کی شکل بنا دی. خیر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچڑے کی ایک شکل بنا دی. بچڑے کی جب شکل بنا دی تو اس میں کوئی جان وغیرہ نہیں تھی، لیکن اس میں سے آواز نکل رہی تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جیسے بچڑا آواز نکلتا اس طرح آواز نہیں تھی، لیکن اس کے منہ سے جیسے ہوا داخل ہوتی تھی پیچھے سے نکلتی تھی، وہ تو بیچ سے خالی تھا، تو اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، وہ سمجھتے کہ آواز کر رہا. لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے. بنی اسرائیل کے تین قسم کے لوگ ہو گئے. کسی نے کہا کہ ہاں بالکل یہ خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جنا بھٹک رہے، پتہ نہیں بھول گئے ہیں خدا ادھر ہے، وہ ابھی تک ان کو خدا نہیں ملا ہے، اس لیے مہینہ گزر گیا ابھی تک واپس نہیں آئے، تو وہ تو اس کی عبادت کرنے لگے. دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، جب تک موسیٰ علیہ السلام نہ آئے نہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں اور نہ ان کا نہ وہ جنا تائید کرتے ہیں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا، ہمارا خدا اللہ ہے، اور یہ جنا بچنا، یہ جنا اس کا بنا ہوا ہے، صاف کا بنا ہوا، یہ ہمارا جنا خدا نہیں ہو سکتا. ہارون علیہ السلام اور یہ ساتھی الگ تھے. اب جب 10 دن مزید گزر گئے، اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ آپ کی قوم اسی طریقے سے گمراہ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور ان کو جنا برا بلا دو، مطلب یہ کہ جن کو ڈانٹا ڈکا، ہارون علیہ السلام کو بھی جنا داڑھی سے پکڑ کے تم نے ان کو سمجھایا کیوں نہیں، غصے میں جنا ان کو ڈانٹا وغیرہ. لیکن اس کے بعد جب غصہ ٹنڈا ہوا تو پھر جنا اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، انہوں نے جو گناہ کیا ان کو بھی معاف کر دے. 70 آدمی اپنے ساتھ لے کر گئے جو بالکل نیک اور صالح لوگ تھے، اور ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ انہوں نے جنا کوئی پرستی جنا مطلب گوسا پرستی نہیں کی ہے، جو بچڑے کی جنا عبادت نہیں کی ہے. ان کو جب لے کر گئے کوئی طور پر کہ اللہ سے دعا کرے، وہاں زلزلہ آیا. زلزلہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ رونے لگے، گڑگڑانے لگے کہ یا اللہ اگر ان کو ہلاک کرنا ہی تھا تو آپ پہلے ان کو ہلاک کر دیتے، مجھے بھی ہلاک کر دیتے، لیکن ابھی جنا گوئے کہ ان کو معاف کر دیں. مگر اللہ نے معاف کر دی. اصل میں ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جن کے دل میں کچھ نہ کچھ محبت تھی بچڑے کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ان کا پتہ نہیں، اس لیے ان کے آنے کی وجہ سے زلزلہ آ گیا. پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ ہم ان کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی اپنے رشتے دار کو دیکھ لے جنہوں نے جنا سجدہ کیا ہے اور پرستش کی ہے، وہ ان کو قتل کرے. بیٹا جنا باپ کو قتل کرے، باپ بیٹے کو قتل کرے. لہذا جن لوگوں نے عبادت کی تھی، بیٹا باپ وغیرہ اولاد وغیرہ نے سب نے ایک دوسرے کو قتل کیا، بڑی خونریزی ہوگی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر. جب اللہ نے معاف کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، یہاں سے آگے گئے، ان کو تورات وغیرہ کتاب سمجھائی ہے، دی ان کو، پھر آگے ان کو شام کی طرف لے گئے جو ان کو ارض مقدسہ ہے، کہ بھئی یہاں پر جنا گوئے کہ مقدس سرزمین ہے ہمارے باوجود، یہاں ٹھہریں گے. لیکن وہاں پر کچھ ایسی جنہیں قوم آباد تھی, ایسے لوگ تھے جو ظاہری ڈیل ڈول میں اور ظاہری قد و قامت میں بڑے بڑے تھے, لمبے لمبے چوڑے چوڑے, بڑی طاقت والے نظر آتے. تاکہ ان سے لڑائی کریں گے, جہاد کریں گے, ان کو نکالیں گے اور اس سرزمین پر قبضہ کریں گے. بڑی اسرائیل نے جب ان کو دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں تو یہ بڑی طاقتور قوم ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم سے نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے بہت کہا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر دو آدمی تھے اللہ والے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور بڑے اللہ والے تھے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ انہی جنہیں جبارین میں سے تھے, جبارین میں سے تھے اور آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور کہا ان لوگوں سے کہ تم لوگ ہماری قوم کو نہیں جانتے ہو, یہ ظاہر بڑے قد و قامت والے ہیں لیکن دل کے بڑے کمزور ہیں, تم ذرا شہر کے دروازے تک جاؤ خود بخود بھاگ جائیں, تم ان سے ڈرو مت, ہمیں پتہ ہے کہ کتنے بہادر لوگ ہیں. لیکن پھر بھی نہیں گئے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جن نیک سارے بندے تھے اور انہوں نے جو اپنی قوم کو سمجھایا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں گئی, صاحب کہہ دیے کہ تم اور تمہارا رب جائے لڑے, ہم نہیں جائیں گے. یہ انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے ان کے جنا جو ان کی سرکشیاں تھی اور بڑی ان کے کوتاہیاں معاف کی تھی, لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گستاخی پر ان کو بدعا دی, ان کو فاسق کہا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو فاسق قرار دے دی, ان کو سزا دے دی. 40 سال تک ان کو جن ایک میدان میں بند کر دیا. لمبا بہت بڑا گھیلوں پر ایک میدان تھا, یہ جن صبح سے سفر کرتے تھے شام تک وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے, صبح جب اٹھتے تھے تو وہی ہوتے تھے جہاں سے صبح چلے تھے. اسی طریقے سے بالکل جن چلتے رہے 40 سال تک. البتہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی رحمت فرمائی کہ ان کے اوپر ہمیشہ دھوپ کے وقت سایہ رہتا تھا, بادل کا سایہ رہتا تھا, ان کے کپڑے پٹتے نہیں تھے, پرانے نہیں ہوتے تھے, ان کو من اور سلوا جنا تیار ملتا تھا اور ان کے اوپر بڑی جنا رات کو لائٹیں ہوتی تھی, ان کے مطلب روشنی ہوتی تھی, بڑی اللہ تعالیٰ کی جنا ان پر نعمتیں اور اعزاز و اکرام جنا رہا اس وجہ سے. پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد یہ لوگ کہیں گئے ہیں اور اس سرزمین کو انہوں نے جب یہ ایک پیڑھی ختم ہو گئی, اگلی نسل آ گئی, پھر جنا ان کو جنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور انہوں نے وہ جنا جو ارض مقدسہ تھی اس کو فتح کر دی, اس میں چلے. یہ تقریباً تفصیلی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بیان کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی. ایک جگہ پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ بھائی جناب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شکایت تھی, جو قتل کی شکایت تھی, وہ فرعون سے فرعون نے کی تھی, غلط ہے. فرعونی کو کیا پتا تھا, اس کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا, یہ بنی اسرائیل نے کی تھی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور ہاتھ سے پکڑ کر کے ایک اور جنا صحابی کے پاس لے آئے اور کہا کہ حضرت آپ خود بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہم سے بیان کی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ وہ شکایت کس نے لگائی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ وہ فرعونی نے لگائی تھی, بنی اسرائیلی نے نہیں لگائی. وہ جو فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ بنی اسرائیلی, اس نے جب یہ بات سنی تو وہ بھاگ کے گیا ہے, اس نے فرعون سے شکایت کی. تو اس لیے جناب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث مرفوع ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی اور جناب وہ کے آگے بیان کی. البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ جناب کچھ روایات تو مختلف اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار سے سنی ہیں, جو مشہور جنا ان کے اہل کتاب کا عالم تھا اور بعد میں مسلمان ہوا, بڑا پکا اچھا مسلمان تھا. تو وہ اپنی کتابوں سے کچھ روایت نقل کرتے تھے, انہی روایت میں سے ایک روایت یہ بھی ہے جو ان میں سے کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں اور کچھ اس جنا اسرائیلی روایت کی ہے. یہ پوری روایت اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, حمدا کثیرا اللهم لك الحمد. برحمتك يا ارحم الراحمين.